الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة توبہ چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 60 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 60ویں آیت ابھی چل رہی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے تھے اور ان مصارف کی وضاحت ہماری زیر بحث تھی. اس میں فقراء اور مساکین اور عاملین، اس پر جو عاملین ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان ہو چکا تھا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ تھے کہ جو مثلا کافر ہوا کافر ہوتے تھے اور ان کو مال کا لالچ دے کر اسلام کی طرف رغبت دی جاتی تھی. یہ شروع اسلام میں ہوتا تھا، یعنی نبی کریم کے دور میں بھی صحیح تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی طریقہ جاری رہا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو ختم فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے. لیکن یہ ضرور، چونکہ قرآن کا یہ حکم ہے، لہذا اگر کسی زندگی کے آئندہ موڑ پر ایسی یا قیامت تک ایسی کو ضرورت پیش آ جائے کہ کسی کو کی تالیف قلوب کے لیے گمان ہو کہ یہ اسلام کی طرف رغبت حاصل کرے گا، تو ایسے غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس وقت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا وہ یقیناً بالکل درست فیصلہ تھا، اور اس پر اجماع صحابہ بھی ہوا کہ تمام صحابہ کرام نے اس کو سنا اور کسی نے اس کے اوپر انکار نہ کیا. تو دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. اس وقت چونکہ تقاضا یہ تھا کہ اسلام کو تقویت حاصل تھی اور بالکل کوئی کسی قسم کا مسلمانوں پر غلبہ نہیں تھا، تو آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا. اور آئندہ دور میں اجتہاد کی بہرحال اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کسی موقع پر یہ محسوس ہو کہ کسی کافر کو اس طرح پیسے وغیرہ کا لالچ دے کر اسلام کی طرف رغبت دی جائے اور اس سے اسلام کو تقویت ملے گی، تو بہرحال یہ قرآن حکم قیامت تک موجود ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر ایک بس یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ کافر کو مال کا لالچ دے کر مسلمان کرنا، یہ کیا بات ہوئی، وہ مال کے لالچ میں مسلمان ہوگا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے کہ آپ مطلب کفار وغیرہ کو پیشکش کرتے تھے کہ اگر تم اسلام لاؤ گے تو تمہیں اتنا مال ملے گا. تو شروع میں تو ان کی نیت میں اخلاص نہ ہوتا تھا، وہ مال کے لالچ میں اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہ ایک حکمت تھی کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تعلیمات کو سیکھتے تو پھر اپنی نیت کے فساد پر مطلع ہو جاتے تھے، اور پھر جتنا انہوں نے لیا اس سے زیادہ وہ اسلام کے راہ میں خرچ کرتے تھے. تو یہ ایک حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چونکہ یہ حکمت درست تھی لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت بھی وارد نہیں ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ انعام کا لالچ دے کر کسی کو نیکی کی طرف مائل کرنا، دین کی طرف مائل کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے اخلاص کی بھی پھر بعد میں کوشش جاری رکھی جائے، اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے. وفر رقاب، رقاب کہتے ہیں غلام، یعنی پھر رقاب تو گردن کو کہتے ہیں، یعنی وہ اس زمانے میں مکاتب غلام ہوتے تھے کہ جیسے بعض لوگ کہتے تھے، کوئی غلام ہوتا تھا کہ اگر تم اتنا ہمیں کما کر دے دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. اس کو عقد کتابت کہا جاتا تھا، اور جو غلام اس طرح کتابت کا عقد کرتا تھا، معاملہ کرتا تھا، وہ مکاتب کہلاتا تھا. تو یہ پھر غلام محنت مزدوری کر کے آہستہ پیسے جمع کر کے مالک کو اتنے پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کرواتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصرف مزید بیان فرمایا کہ اگر زکوٰۃ اس قسم کے کسی غلام کی آزادی کے لیے صرف کی جائے تو یہ بھی ایک مصرف ہے. والغارمین، اور قرض دار، قرضہ کسی کا دور کرنے کے لیے اسے پیسے دینا تاکہ وہ قرضے کے بار سے نکل جائے اور زکوٰۃ اس کو دے دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ویسے تو بعض لوگوں نے اس کو مقید کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، لیکن یہ حکم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں آپ بہتر محسوس کرتے ہیں وہاں پر زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے، جو بھی اللہ کی راہ ہو. لیکن چونکہ شروع میں للفقراء آیا تو یہ سب کے اوپر یہ لام داخل رہے گا، تو بہتر یہ ہے کہ للفقراء کو بنیاد بناتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لام کے تملیق والے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی راہ میں ہر جگہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن مالک بنانا ضروری ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی مالک بنائے. مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر میں چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ لگ جائے، یا ہاسپٹل وغیرہ میں زکوٰۃ لگ جائے، تو یہ ایک فقہا کی بہرحال رائے ہے کہ یہاں پہ لام تملیک کے لیے ہے، تو تملیک والا معنی کو ملحوظ رکھ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یا فی سبیل اللہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، تو دونوں کی رعایت کر کے اگر مسئلہ نکال لیا جائے تو بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اور وساوس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. لہذا اب طریقہ یہ کرنا چاہیے کہ مثلا ہاسپٹل میں اگر زکوٰۃ لگانی ہے، کسی ویلفیئر میں ادارے میں دینی ہے، یا مطلب جیسے مساجد وغیرہ کی تعمیر ہے اس میں زکوٰۃ لگانی ہے، تو یہ بھی اللہ کے راستے ہیں، فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اس میں دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ لیں کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو جس کو اشارتاً کنایتاً سمجھا دیا گیا اسے وہ زکوٰۃ دے دیں تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ اس ہاسپٹل وغیرہ میں تحفتاً دے دیں، جس کو شرعی حیلہ کہتے ہیں کہ اس میں صراحتاً تو سیٹنگ نہیں کریں گے کہ بھئی آپ کو ہم دیں گے اور آپ اس کو ہبہ کے طور پہ دے دینا، ایسا نہیں، بلکہ اشارتاً کنایتاً کہ بھئی دیکھیں اگر یہ ملک کی تبدیلی کی جائے تو مال کا حکم بدل جاتا ہے، لہذا اگر ہمیں کوئی زکوٰۃ دے اور ہم اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں لگا دیں تو بہت ثواب ملے گا، اور جب وصول کرے گا شرعی فقیر تو یہ صدقہ ہوگا، جب مسجد میں دے گا تو یہ تحفہ ہوگا اور اس طرح مسجد کی خدمت ہو جائے گی. تو وہ شرعی فقیر اگر ذرا بھی سمجھدار ہے تو وہ سمجھ جائے گا، پھر اس کو زکوٰۃ ادا کریں اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس مسجد میں دے دے تو یہ شرعاً جائز ہے، اور اس طرح یہ مال ملک والا معنی بھی اس میں حاصل ہو جائے گا اور یہ مال اس مقام پہ لگ سکتا ہے جہاں پر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور یہ جو آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ ملک کی تبدیلی سے مال کا حکم بدل جاتا ہے، اس کا ثبوت خود احادیث کریمہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صدقے کا کھجور پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے جائز نہیں. ان صحابی نے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کا تھا، ان صحابی نے وہ کھجور قریب بیٹھے ہوئے غریب صحابی کو دے دیا، انہوں نے قبول کر لیا. اب ان غریب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی کھجور پیش کیا، آپ نے اس کو لے لیا اور تناول فرمایا، تو آپ کی خدمت میں گزارش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے پیش کیا گیا آپ نے نہ لیا، اب لیا، تو فرمایا کہ پہلے صدقہ تھا اور اب یہ تحفہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جب پہلے والے صحابی دے رہے تھے ان کی ملک میں تھا تو زکوٰۃ تھی، جب انہوں نے ملک کو بدل دیا، شرعی فقیر کو ایک دے دیا، تو یہ ملک کی تبدیلی کی بنا پر مال کا حکم بدل گیا، وہ صدقے سے تحفے میں بدل گیا، پھر نبی کریم نے قبول فرمایا. یہی حیلہ یہاں پر اختیار کرنا ہوگا کہ تاکہ بالکل دل مطمئن ہو جائے، اور فقہا کی رائے کو بیکار کہنا یقینی سی بات ہے کہ یہ نامناسب بات ہے کہ انہوں نے غور و تفکر کر کے اور یقیناً بہت ہی گہری نظر کے ساتھ اور بغیر کسی لالچ کے انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا، تو ہمیں اس کو فالو کر لینا چاہیے. اور تھوڑا سا بس ہیلا آپ اختیار کریں گے اور تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، اور بالکل کسی بھی وسوسے کا آپ شکار نہیں ہوں گے، اور آسانی سے مال بھی اس مقام پہ لگ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی فقہا کی رائے کی رعایت بھی ہو جائے گی. تو یہ غارمین قرض والوں کو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتے ہیں، وابن السبیل اور مسافر کو. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل مانے راستہ، راستے کا بیٹا. تو یہ کلام عرب میں یہ استعمال ہوتا ہے مسافر کے لفظ، ابن السبیل، راستے کا بیٹا یعنی مسافر. تو یہ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی دوسرے مقام پر گیا اور اس کے بعد پیسے وغیرہ ختم ہو گئے، اب چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں کتنا ہی مال ہو، وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اپنے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، لیکن اس کا شرعی حکم یہ ہوگا کہ وہ اتنا ہی مال لے گا جتنا اس کو سفر کے لیے ضرورت ہوگی، اتنی اس کو زکوٰۃ وغیرہ دے دیں. ہاں اگر فقیر ہے، شرعی فقیر ہے، تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر وہ مالدار ہے کہ گھر میں مال ہے تو پھر وہ بقدر کفایت لے جس سے اس کا سفر آرام سے طے ہو جائے، اور اتنا مال لے کر وہ زکوٰۃ لے کر اپنا راستہ طے کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فریدتم من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض شدہ ہے، یعنی یہ حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں، انہی کے اندر اس کو زکوٰۃ کو استعمال کرنا چاہیے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن، اور ان میں سے بعض وہ ہیں وہ جو اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں. یہ منافقین کی مذمت میں آیت نازل ہوئی، یہ اپنی نجی محافل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ زنی کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اتنی بدتمیزی کے مرتکب ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ تو کان ہیں. وہ تو کان ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو سن کر فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں، گویا کہ جیسے معاذ اللہ کسی کو کہا جاتا ہے کچے کانوں کا ہے، فوراً بات کو مان لیتا ہے اور فوراً سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بات قبول کر لیتا ہے. تو یہ بھی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح چشم پوشی فرمانے کو اور ان کی باتوں کے قبول کر لینے کو اس بات پر محمول کرتے تھے کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کے نبی کو بے وقوف بنا لیا، اور یہ تو ایسی کچے کانوں کے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی یہ بات جانتے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشیت الہی بھی جانتے تھے کہ انہیں خاص وقت تک مہلت دینا ہی منظور نظر ہے, لہذا آپ ان کے ہیلے قبول کر لیا کرتے تھے. اس سے ان کی بدتمیزی میں اضافہ ہوا, ان کے نفاق میں اضافہ ہوا, اور یہ اس گھمنڈ میں رہے کہ شاید اللہ کے نبی کو معلوم نہیں چلتا, اس لیے بدتمیزی کا جملہ کہا. اور اس میں یہ توجہ طلب بات ہے کہ الذین یؤذون النبی, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی طعنہ زنی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے, تو اس سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے. قل اذن خیر لکم, آپ فرما دیجئے کہ کان بہتر ہے تمہارے لیے, یعنی تمہارے بھلے کے لیے کان ہے. اگر تم کو اچھی بات کرو گے تو وہ وقینا اس کو سنتے ہیں, اگر تم بری بات کرو گے تو وہ درگزر ضرور کرتے ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ اس سلسلے میں نہیں ہوتے ہیں. یؤمن باللہ, وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یؤمن للمؤمنین, اور وہ مومنین پر مسلمانوں کی بات پر یقین کرتا ہے یہ نبی, اور تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا لیکن چشم پوشی کرتا ہے, اعراض کرتا ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ یقین کر لیا, حالانکہ صرف وہ مسلمانوں کی بات پر یقین کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور جو تم میں مسلمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہیں, باعث رحمت ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کے نزول کا ایک سبب ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم, اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ منافقین کو جسمانی تکلیف تو نہیں دیتے تھے کہ معاذ اللہ آ کے انہوں نے کوئی مارا ہو, پیٹا ہو, کوئی اور مطلب یہ کہ بدتمیزی ظاہری طور پہ کی ہو, کیونکہ تو ڈرتے تھے کہ نبی کریم ان کو سزا دیں گے. یہ پیٹ پیچھے تانہ زنی کرتے تھے, برائیاں کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے تھے, تو اسی کو اللہ تعالی نے اذیت قرار دیا. لہذا آج بھی اگر کوئی زبان سے بولے یا کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لکھے گا تو نبی کریم کو اذیت دینے والا ہے, اور اس کا وہی انجام ہوگا جو یہاں پر بیان ہوا. کہ ایک تو یہ بیان کیا کہ لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, تو اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا. آگے شاید فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, یہاں مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب یہ مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم یہ غلط کام کرتے ہو تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں, آپ کو غلط فہمی ہے. تو یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے, یعنی اے مسلمانوں تمہارے لیے, تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو یہ جو عام مسلمان تھے, صحابہ کرام تھے, ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, ہمارا پردہ چاک نہ ہو جائے, قسمیں کھا کھا کر اپنی براءت کا اظہار کرتے تھے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں بلکہ آپ سے محبت رکھنے والے ہیں. تو اللہ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ واللہ ورسول احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, اور اللہ تعالی اور رسول کا حق زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو راضی کیا جاتا, کہ یہ لوگ ان کو راضی کرتے اگر یہ ایمان رکھتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کہنا کوئی غلط نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا چاہیے. دیکھیں, عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی اور اللہ کے لیے ہوں گی, لیکن اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسی عمل سے راضی ہو جائیں, مثلا کسی سید زادے کی خدمت کی, اللہ کی رضا کے لیے کی, لیکن نیت یہ بھی ہے کہ یہ عمل جب نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہو تو مجھ سے راضی ہو جائیں, اسی طرح دین کی راہ میں پیسہ خرچ کیا اس نیت کے ساتھ کہ رسول اللہ مجھ سے راضی ہو کر میدان معاشر میں مجھ سے شفاعت کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اور اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ لوگ ان سے راضی ہوں اگر یہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی ان کو راضی کریں اگر یہ ایمان رکھتے ہیں. تو ان کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا, اس کے رسول کو راضی کرنا, یہ اللہ تعالی کو منظور ہے. تو رسول اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا, جبکہ خالصتاً نیت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عمل کرنے کی ہو, ہاں رضا کا حصول اگر نیت کر لی جائے تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے. یہ تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے, اور قرآن شرک کو اٹھانے کے لیے آیا ہے, شرک کو عام کرنے کے لیے نہیں آیا. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا, کیا انہیں خبر نہیں, کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے، بڑی مطلب اس میں ذلت ہے کہ جو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے خلاف کرتا رہے اور پھر جہنم میں چلا جائے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی ایسی سورت جو اس بات کی خبر دے دے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، یعنی جو ان کے دلوں میں بات ہے اس کی خبر دے دے۔ تو یہ منافقین بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات دیکھ کر اس بات سے ڈرتے تھے، نفاق بھی کرتے تھے، اور پھر ڈرتے اس بات سے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سورت یا آیت نازل ہو جائے اور ہمارا پردہ چاک ہو جائے، کیونکہ بہرحال یہ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حق ہے، اور یہ ان کی انتہائی بدبختی تھی کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر وہ ایمان لے کر نہیں آئے اور برباد ہو گئے۔ پولیس تہذیب، آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق کرتے رہو۔ ہوا یہ کہ جب غزوہ تبوک کی طرف بڑھے تو کچھ لوگ ساتھ ہوئے، کچھ تو منافقین عذر کر کے نکل گئے، کچھ ساتھ ہوئے، پھر راستے میں جاتے ہوئے آپس میں ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے تھے۔ تو تین قسم کے گروہ ہوئے، دو گروہ تو ایسے تھے جو باقاعدہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو یہ نبی چلے ہیں کہ روم والوں کو ہرانے کے لیے، دیکھنا یہ ہار جائیں گے، اور ایک ان میں شخص ایسا تھا کہ جو صرف ان کی بات کو سن کر مسکرا تو رہا تھا لیکن وہ بد کلامی نہیں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیجیے کہ تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے، یعنی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے نفاق کو ظاہر فرمائے گا، جسے تم ڈر رہے ہو وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم اس طرح مذاق کر رہے تھے تو یہ جواب میں کہیں گے تو ضرور ضرور یہ کہیں گے کہ محض ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل مذاق کر رہے تھے۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ راستے میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے تو آپ نے ان کو بلوایا اور بلوا کے کہا کہ کیا تو نے ایسا ایسا نہیں کہا تھا، کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کہا تھا، تو اس وقت یہ گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو خالی راستہ طے کرنے کے لیے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہمارا مذاق اڑانے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل، آپ فرما دیجیے اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تم مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا، تم عذر خواہی مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ان نعفو، اچھا یہ چلے ہم بعد میں کرتے ہیں، تو اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم عذر خواہی نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آج کے دور میں بھی، کیونکہ وہ بھی نبی کریم کے پیٹھ پیچھے غیبت میں وہ یہ بدگوئی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، سامنے تو نہیں کیا تھا، تو آج بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنی سی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ ابھی جو بعض بیچارے نادان ہمارے مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی کسی نے کوئی بات لکھ بھی دی نبی کریم کے لیے تو آپ کیوں اس کو کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی مطلب اپنی طرف سے یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے گستاخی رسول کی تو وہ کافر ہو گیا۔ تو یہ کفر کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی آیات اس کے رسول سے تم مذاق کرتے تھے، عذر خواہی نہ کرو، بے شک تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گستاخ رسول ضرور کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ گستاخی کرنے کے بعد ایک بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا جس کی سزا سلب ایمان ہے، اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ان تم میں سے ایک گروہ کو، اس سے وہی شخص مراد ہے کہ جو ان کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس نے، اس کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، تو یہ صرف مسکرایا تھا اور اس نے مطلب کوئی بدکلامی میں حصہ نہیں لیا تھا، اور بعد میں جب آیات نازل ہوئی تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم میں تائب ہوتا ہوں اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسی موت عطا فرما کہ میں اسلام کے راہ میں جنگ کر رہا ہوں اور کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں نے غسل دیا، یعنی میں شہید ہو جاؤں اور تو ہی میرے غسل وغیرہ کا انتظام کر لے۔ تو اللہ تبارک پھر جنگ یمامہ میں آپ باقاعدہ شہید ہوئے اور آپ کی لاش کو نہیں لوگ پا سکے تھے، اور توبہ اور ایمان کی توفیق بھی آپ کو ملی. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ایک گروہ کو تم میں سے معاف کر دیں گے نعذب طائفتم بانہم کانوا مجرمین, تو ہم ایک دوسرے جو گروہ ہے اس کو ضرور عذاب دیں گے, کیونکہ اس لیے کہ وہ مجرم قوم تھی, وہ مجرم تھے, یعنی بقیہ منافقین کو عذاب ہوگا کیونکہ بدکلامی کی, اور جو خاموش رہے صرف مسکرائے تھے بعد میں تائب ہوئے ان کو معاف فرما دیں گے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.